фізично перебуваючи в ній. З 1919 року Україна вступила в найскладніший етап свого життя. Вороги з усіх боків розривають тіло молодої держави. Українська влада не має єдності. Серед населення паніка та ідеологічний розбрат. Ленінізм-більшовизм вчепився мертвою хваткою в горло українського народу і держави. В цій ситуації Україні потрібні як повітря патріоти різних калібрів, різних масштабів, особливо талановиті люди, скарб нації. Україна плаче, кличе, благає, а її сини, хоч не всі, не хочуть чути, бачити, відкликатись, допомагати. Людина міряється не від ніг до голови, а від голови до неба. Конфуцій. Українські події це підтвердили. А як міряються країни? Країни міряються людьми. Чим більше в країні незалежницьких патріотів, тим кращою є країна, тим вище вона здіймається до неба. Відбулося падіння як держави, так і людей. Багатьох людей узагалі, багатьох талановитих людей. У той час Україна не витримала іспиту історії ні як цілісний державний організм, ні як сукупність людей, що мають високість від голови до неба. Тичина, як і Рильський, іде в лірику. Один і той же метод, та ж стежина, та ж наївна хитрість – уникнути політичності у творчості. Здійснити свої наміри їм не вдалося. Обидва впали в болото політиканства. Якщо Рильський прийшов до свого падіння через сидіння у в'язниці, через роки злиднів, голоду і згойства, то Тичина був завжди у фаворі і йшов до цього свідомо. Рильський весь час силкувався триматися своєї ліричної стежинки, хоч його постійно збивали з курсу. А Тичина – добровільно перейшов до опортуністичної течії серед інтелігенції вищого класу. Опортунізм – це пристосованство, угодовництво, співпраця з владою, що утворила тиранію в країні, відмова від боротьби за свободу, капітулянство перед злочинними володарями. Сучасна ситуація – вимагає сформувати суспільну думку щодо критеріїв поведінки української людини. Оцінкових критеріїв можна виділити два – всепрощенство і принципова справедливість. Всепрощенство веде до того, що відступництво не вважається гріхом. Допомагав комуністам нищити український народ. Ну що ж, були такі часи, простимо йому. Сучасну фальшиву демократію і роблять такою, щоб колишні гріхи подати як доблесні вчинки, щоб забуяла неконтрольована вседозволеність, при якій ніхто ні в кого не буде вимагати справедливості щодо старих гріхів, хоч би вистояти в новій демократії. Це не той шлях для молодого державотворчого суспільства. Треба утвердити норми справедливих оцінок щодо суспільної громадянської поведінки громадян, на основі яких виховуватиметься наступне покоління. Служіння батьківщині, власному народові, українській нації за будь-яких умов є найвищою формою громадянської поведінки кожної особи. для істинного патріота –